protejeze. Tot ce am acum e pus pe share. Je suis léger, je suis léger. DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hello, hello, party people, 7 fix începe Kiss Kiss in the Mix. De acum încolo timp de 3 ore cu voi, DJ Young și Jonesy. Avem 0722 20 60 20. În 10 minute primele SMS-uri și puțin mai încolo avem facebook.com/KissFM România. Hai să începem Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Place când mă privești în ochii, îmi bate inima. ureche. Whisper la Kiss Kiss in the Mix. Ziceam că avem mesaje. În 10 minute pregătim primele SMS-uri. 0722 20 60 20. Dacă aveți ceva de transmis sau un mesaj de făcut, acolo le puteți trimite cu tarif normal. De asemenea, puțin mai încolo vine și facebook.com/KissFM România cu alte mesaje. La Kiss Cash, undeva până în ora 10, avem suma de 500 de euro. Vă înscrieți la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal, sau pe Facebook-ul Kiss FM, sau, desigur, pe site, pe kissfm.ro. Continuăm mixul cu Sasha Lopez, Bruno și Ale Black, Everybody Feels Alright, o piesă nouă, Gustavo Lima, Balada Boa, și mai apoi avem Like Chocolate, Maria Maria. In the mix, DJ Young și Jonesy, la Kiss Kiss in the Mix, asculti doar hituri. Me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular.

SMS-ul 0722 20 60 20. Iar în 10 minute luăm și mesajele de pe facebook.com/KissFM România. Deja pe wall-ul KissFM se află postarea pentru dedichisuri. Hello băieți, vreau și eu piesa DJ Young. Deasupra tuturor vă rog, mulțumesc mult de tot. Vine cu siguranță puțin mai încolo. Sunt Liviu din Bacău, vreau și eu Down On Me. Ciao, vreau și eu piesa Celentano. Trufei like chocolate pentru Ioana, prietena mea. Mersi, Ana din Cluj. Yes, vă ador, sunteți foarte fain. Mulțumim foarte mult, ne bucurăm să auzim una ca asta. Facem o pauză scurtă, după care ne întâlnim cu alte super piese. Alex Minim 2, Connector, și mai apoi avem João Lucas și Marcelo Ciuciacea. La Kiss Kiss in the Mix, asculti doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Avem mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Alex Iuga pentru toți colegii mei din Orlat și pentru toți prietenii. Lixandru Florin pentru mine, Florin Lix și toți cei care ascultă Kiss FM. Dumitrița pentru prietena mea Maria din Aiut, care face sâmbătă 14 ani. Alex Brândușan pentru Alex și Marius din Cuciulat. Mult succes la facultate în Baia Mare. Multă baftă, Chisule, mulțumim mult de tot. Și Ionuț Ghițoiu pentru toată gașca de la ECTS Pitești. Alex Minim 2 Connector și João Lucas cu Marcelo la Kiss FM. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Kiss Kiss in the Mix. Hello, party people! Kiss Kiss in the Mix și o nouă oră de piese mixate începe chiar acum, fără publicitate. 40 de minute non-stop hits. DJ Young și Jonesy in the Mix împreună cu voi. În 10 minute luăm mesaje 0722 20 60 20. Primele piese ale orei: Adele, Set Fire to the Rain, Usher, o super piesă, Scream, după care una mai veche de la Pitbull, Neo, Afrojack și Near, Give Me Everything. Ora a doua de Kiss Kiss in the Mix, dacă e joi, e weekend la noi! Thinking about what I do to that body, I get you like, ooh. SMS-uri ale orei, primele dedichisuri 0722 20 60 20. Brigita, sunt, vreau și eu dedicație pentru soțul și fiul meu cu mesajul vă iubesc foarte mult. Pentru toți cunoscuții de la Ionuț din Rovinari, sunteți cei mai tari. Bună seara, Kiss Kiss Dynamic, suntem Elena și Gina din Câmpina și vă ascultăm. Sunteți cei mai tari, vă ascult non-stop, vreau și eu piesa lui Ami, Trumpet Lights, pentru Cipri, cel mai drăguț băiat, vă pup, Aurora din Arad. Dar până atunci continuăm cu Vang, Pleacă, Tyre Cruz, There She Goes și mai apoi Stroke 69 și Aisa, Beautiful Smile. Nu uitați de Kiss Cash, el vine puțin mai încolo cu 500 de euro. Vă înscrieți mai departe printr-un SMS cu tarif normal la 0735 600 100. Multă baftă! Continuăm cu hiturile mixate la Kiss Kiss in a Mix. Ascult doar hituri! FM. Doar hituri. Și Aiza, Beautiful Smile, o nouă variantă a acestei piese la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitam de facebook.com/KissFM România. Chiar pe wall-ul Kiss FM se află postarea pentru dedicații. Dedichisurile voastre vin din nou puțin mai încolo. Înainte de pauză avem Jeremiah și 50 Cent Down on Me, că tot ne-a cerut piesa aceasta. Și încă una pe care ne-o cereți, Play and Win, împreună cu Ina, India. Avem și podcastul La Zi, îl găsiți pe kissfm.ro/KKM, locul în care ascultați sau din care downloadați toate edițiile Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi, continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri!

Back to the Party. N-am reușit să dăm bănuții la Kiss Cage. Ne pare rău pentru Alex din Roman. Dacă era mai atent și ne spunea numele complet al piesei pe care l-am anunțat înaintea concursului Kiss Cage, câștiga 500 de euro. Trebuia să anunțe Plain Wind și Ina India, exact cum am zis eu. Continuăm cu mixul. În 10 minute luăm alte mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Jamie Unshura, Andreea Bănică, Cool Juice și Maroon 5, Payphone. La Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și John C. Ascult doar hituri. Andreea Bănică, la Kiss FM asculți doar hituri. Maybe it's all wrong. We are the plans we made for two. luăm dedichisuri de pe facebook.com/kissfmromania. Trip Alexandru, bună seara DJ Ian și Jonesy, pentru mine, să fie pentru toți prietenii mei de pe Facebook, Alex din Brașov, Cristi Moise, vrea pentru toți cei din Sighetul Marmației, Coco Sebi din partea lui Coco din Petroșan, pentru toți cei care îl cunosc și pentru cartierul Stadion, să fie Simona Georgian Nicolae, vrea pentru Andreea Ilie și Argentina, Adina Burgus, pentru voi, pentru noi toți, Andrei Angel, hello, sunt Marian din Buftea și vreau pentru toți chisomanii și mai ales pentru voi. Și Andreea Bilciu dedică pentru toată clasa 9H din Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza. Facem o pauză scurtă, după care vine piesa Non-House și mai apoi încă o oră de mix, mai exact, încă 50 de minute non-stop hits, numai hituri mixate, fără publicitate. La Kiss Kiss in a Mix asculti doar hituri. Let's do it. Tell them we play hit music. Check it out. The best music. Not shit music. Kiss FM. No, no. Când suntem în FM, ascultăm doar Kiss FM. Dă muzica mai tare ca să intri în sistem, da. Bașin difuzoare, muzica e tare. Cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Luvați în cinci, chiar aici sunt doar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog DJ, da, muzica mai tare. Just like a toy, you would crank and whine. Baby, I up, but I didn't, and I can't go back. Și piesa Non-House, Leon Rimes, Life Goes On, la Kiss Kissin Mix. E momentul să luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Ciao, sunteți cei mai tari pentru toți băieții mei din Iași și pentru iubita mea baftă. Da, nu se semnează, nu știm de la cine e. Vezi că nu ai spus nici numele ei, nici numele băieților, nici numele tău, numele nimănui. Din partea mea, Lore, pentru cea mai hărnicuță fată de la J-Box, Gabriela. Țin-o tot așa. Pentru fosta iubită Zuzulina din Năvodari, cu mesajul Nu mai fi supărată și hai să ne împăcăm. Și melodia Corina. Semnează Adrian din Brăila. Brăila rimează cu Corina, nu? Pentru iubirea mea și pentru cei doi îngerași ai noștri, Florin și Vladimir, vă iubesc mult de tot, Loredana din Arad. De la Castra, pentru Cipri și iubita lui, cu mesajul Iubiți-vă mult, dacă se poate, Ami Trumpet Lights. Vine chiar acum Ami, după care Luke Ilia, Follow Rivers și Fly Project Muzica la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și John C. Asculți doar hituri! Pasando mi amor. Give it to me, baby.

la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Remember me. You will always Kiss in the Mix, avem și Facebook.com, deci Kiss FM în România, alegem 2-3 mesaje de acolo. Georgiana Catană, Hello Young, vreau și eu Story Different pentru colega mea de cameră, Irina, și Clandestina de Gropițe, semnează Geo. Claudia Raluca, îi dedic lui Cibi, Cristina Florina, în paranteză, Ami Trumpet Lights, a fost chiar la începutul orei, Coca Cibi pentru soția și copiii mei, vă iubesc foarte mult, Vali pentru fetele din Liceul Industrial Alimentar Cluj, vă pupă Vali din 9C, și Dobra Mădălina pentru prietenul meu care a ieșit la o bere cu băieții. Distracție plăcută, kisses. Să fie așa frumos, ca de la iubită la băieți, nu? Mixul continuă cu Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know, Taka Bro, Taka Ta și din cretacicul muzicii house o să urmeze o vechitură, Belinda Carlisle, La Luna. DJ Young și Jones in the Mix la Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jones.

hace lo más tierno que el campo me regaló. Thank you. Final de program, dacă e joi, e weekend la noi. În două ore intrăm oficial în weekend, pentru că trecem în ziua de vineri. În cele două ore veți fi, desigur, ca de obicei, cu Mr. Boba la o nouă seară de Kiss in the Night. Ne auzim luni, după weekend, desigur, tot de la 7 seara și tot în formula DJ Young și Jonesy. Să aveți un weekend bestial, să vă bucurați de petreceri, să vă distrați la maxim și, desigur, să ascultați Kiss FM, unde printre hituri vin și bani. Mâine dimineață avem 600 de euro la Kiss Cash în prima oră de cronică. Vă scrieți mai departe la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal, cu numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Ne auzim luni, seara bestială din partea lui DJ Young și a lui Jonesy. La Kiss FM asculți doar hituri.